Muzyki mam, są ludzie sami, świeży najgłośniej, nie słuchaj tego sam. Wiele różnych fam, ale zety bym sam. Mówią, że fam, ale zobacz go sam. Nie stękam, nie wymykam i robię bałagan w głowie. Burzą nie w każdym słowie. W Krakowie podziemie komercje dynamowe, rapowe produkcje i klimat wieczny. Nie lepiej do rzeczy, na ulicy koniecznie. Walcz o wolność, anioła nie śledczy. Uliczna poezja, nie głupi wierszy. Liczy się wykonań, etap następny. Nie lecę z falą, jestem niezależny. Podziemny rap, pękają cenzury więzy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy. Niech się zwróci koszt wydania, wynik jest niezły. Nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumiennie rozminam też moich wierszy. To nie są wyścigi, nikt nie będzie większy. Nie będzie królem, ani nie będzie najlepszy. Jak to po co, dlaczego to jest spyta? Polski solo, a gdzie filmy czwarta płyta? Jedno drugiemu wcale nie przeszkadza, nie niszczy, nie opóźnia, ani nie zawadza. Tym wejściu ostatni wątek poruszenia jeszcze. Słowa te kieruję tam, gdzie są teraz leszcze. Leszcze, które do firmy się wciąż prują. Wygadują bery, zazdroszczą i knują. Wożą się i grożą, klimat psują. Się nas sprowokować, byle jakim szują. Roman, co lecz nie samy, świeżo daj głośniej, nie słuchaj tego sam. Wiele różnych fam, ale zdecyduj sam. Mówią, że ham, ale zobacz go sam. Nie stękam, nie wymykam i robię bałagan w głowie, burza nie w każdym słowie. W Krakowie podziemie komercje, wybiera mowy. Rapowe produkcje, klimat niebezpieczny. Nie jest rzeczy dla ulicy koniecznych. Walcz o wolność, a nie ładę śledczy. Uliczna poezja, a nie głupi wierszy. Uliczny pokolań, etap następny. Lecę z falą, jestem niezależny, podziemny rap, pękają cenzury więzy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy, niech się zwróci koszt wydania. Wynik jest niezły, nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumiennie rozkminiam też moich wierszy. To nie są wyścigi, nikt nie będzie pierwszy. Nie będzie królem, ani nie będzie najlepszy. Nie lecę z falą, jestem niezależny, podziemny rap, pękają cenzury więzy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy, niech się zwróci koszt wydania. Wynik jest niezły, nie